Tukija kwa maana ya kwamba haya tujalie kwamba tasawuf maana yake ni zuhdi, ndipo pale tukayasoma maneno ya al-Imam Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn al-Jawzi Abdurrahman Ibn al-Jawzi. Sasa huyu bwana anasema as-sufiyya min jumlati az-zuhhad, masufi ni katika jumla ya mazuhad. Sasa anasema waqad dhakarna talbisa iblis ala az-zuhhad, na hakika tumetaja kutatiza kwa iblisi juu ya mazuhad. Zuhad ya uzuhdi ni mtu kutokuwa na kupa ya ulimwengu, kutokuitanguliza ulimwengu, kuwa na hirsi na ulimwengu na tamaa ya ulimwengu, ndio zuhudi maana yake. Maana kuna mtu hatosheki na alichopewa na Allah tabarak wa taala, yeye anakupa tu, anataka hiki, anataka kile, anataka kile, anahangaika. Na umeona hivi kwamba huyu anahangaika, anahangaikia dunia yake mpaka kuna mambo muhimu katika akhira yake yanampita, na sio kuitupa moja kwa moja dunia ukawatelekeza watu wako na familia yako, watu wa kutegemea wewe uwasimamie, uwape nafaka yao, wewe umeshughulika na tasbihi yako kwa msikiti. Subhanallah, subhanallah, umekaa tu msikitini. Kama vipi bwana, watu wataka kula nyumbani, nasema napenda dunia napenda dunia sana. Sasa watakwenda kula wapi hao watoto? Na wewe ndiye baba, watakiwa utoke kaangaike. Sasa mafuhumu ya zuhdi si kwamba usitafute dunia. Kinyume cha hivyo, basi wangeiacha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kinachokatazwa ni kuwa na pupa na dunia, na hamu kubwa ikawa ni dunia. Ukikosa wahuzunika, ukipata wafurahi utaka nyingine, utaka nyingine, utaka nyingine. Ili jambo si jambo la sawa sawa. Sasa walikuwa katika mazuhad illa anna sufiyya, isipokuwa ni kwamba masufi infaradu an az-zuhad bi sifati wa ahwali, wao wametengeka kuacha mazuhad kwa sifa maalum na hali maalum. Wana sifa maalum na hali zao maalum ambazo wako nazo. Watawassamu bi simati fahtajna ila ifradihim bidhikr, na wakajipa alama ambazo tukahitajia kuwatengea wao katika kuwataja. Kwa hiyo si sahihi unapoarifisha nini maana ya tasawuf ukasema tasawuf maana yake ni azhudu. Ni nani sufi ukasema asufi ni azahid? Ni nini, ni nani kina masufi ukasema asufia ni azuhad? La, ni khata. Tayari kuna vitu maalumu ambavyo vimeongezeka. Wasema infaradu bisifatin wa ahwalin watawassamu bisimatin. Ibn al-Jawzi yasema fahtajajna ila ifradihim bidhikri, ni watu ambao tayari wana sifa maalum na hali maalum. Sasa hizi sifa hizi na hizi hali na hizi alama tunatakiwa tuzijue sisi, ni sifa gani ambazo wao walitengeka nazo kinyume na vile walipokuwa masahaba, kinyume na walipokuwa tabi'in na atba'u tabi'in. Wao wakawa wana sifa zao maalum na hali zao maalum, ni zipi? Faliuadhi almuadhin. Tunaendelea kidogo ili kumalizia sehemu hii ya darasa yetu kuhusu usufi. Hapa ilikuwa tunajaribu kuweka sawa hasa kuhusiana na taarifu ya usufi imeanzia au nini maana yake, na tumeona namna masufi namna wenyewe wanavyoshindwa kujieleza kwenye vitabu vyao. Hapa kuna kitabu kingine cha usufi, kitabu cha Kiswahili cha Othman Nur Topbash, nakana hii ni tarjama iliyotarujumiwa kuletwa kwenye Kiswahili. Pia kuna maelezo mengi leo sitayagusa. Al-Imamu Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, sasa anatupa mwangaza akituelezea kuhusiana na hawa wanaojiita masufi hii leo, yani kutoka katika wakati wake na pengine na kabla kidogo, kabla ya wakati wake. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, baada ya kuelezea, kwa sababu Imam Ibn al-Jawzi amefariki kwenye karne ya sita mwaka 597 mwishoni mwa karne ya 6, kwa sababu Kiislamu na ndivyo ilivyo hata kikawaida kilimwengu huku, ukianza mwaka 501 ile moja ikianza, hiyo ni karne ya 6 imeanza. Kwa hiyo yeye amefariki mwaka 597, ina maana ni mwishoni mwa karne ya 6, baada ya miaka mitatu tu ile karne ya 6 ikamilike. Kwa hiyo huyu atakuwa amewatangulia kina Nawawi, amewatangulia kina Ibn Taymiyyah, kina Ibn al-Qayyim, kina Ibn Hajar al-Hafidh, kina al-Iraqi na wengi katika wanawachuoni. Yeye anasema kwamba baada ya kutoa maelezo hayo kwamba kuna haja ya kuwataja watu hawa kiukamilifu peke yao, kwa sababu hawa wana sifa zao maalum tofauti na hao mazuhadi, wana hali zao, wana alama zao. Sasa anasema watasawuf tariqatun kana bitida'uha zuhdul kulli, watasawuf tariqatun, tasawuf ni mfumo, ni njia ambayo kana bitida'uha, ulikuwa mwanzo wake, ulikuanza kwake, azuhdul kulli, ni zuhdi moja kwa moja, mwanzo wake ulipoanza ilikuwa ni hivyo. Watu waliamua kufanya zuhudi, wakaachana na dunia na kutupia dunia, wakaachana na mambo hayo. Kisha anasema thumma tarakhasa almuntasibuna ilaiha, kisha wakachukua ruhusa wenye kujinasibisha na huo usufi. Ikawa sio masala ya zuhudi tena sasa, wakachukua ruhusa, kwa maana ya kwamba wakaingia katika masala ya haya fuatayo, bisamai, masala ya samaa. Samaa ni nyimbo zinazoimbwa kwa sauti ambazo hutoa, yani aswat mutriba, kwa sauti zenye mahadhi fulani. Watu walikuwa wakiimba mashairi ni wakiyakariri, wakiimba hivyo, na wengine wakiitikia, wanaimba kwa sauti nzuri za huzuni, za kuamsha hisia, za kukumbusha akhira. Asili ilikuwa ni hivyo, as-samaa. Mpaka kuna watu wakawa zikiimbwa hizo nyimbo, basi hupandisha midadi, na wengine wakianguka chini, wengine wakipoteza fahamu kwa zile nyimbo zinazoimbwa. Wanaochuoni wamewazungumza sana watu hawa, lakini inaposomwa Qur'ani ikawa hali hiyo haionekani. Wanachoni kwa wanasema sana. Leo si mahala pake, kwa sababu tutakuja kutaja kipengele cha as-samaa kwa masufi. Na hilo likaendelea. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema yeye alipokuwa yuko Baghdad, alipotoka zake Baghdad sasa anaelekea Masr, anasema nimeondoka Baghdadi, nimewaacha watu wamezusha kitu kinaitwa at-taghbir. Wanatumia at-taghbir, at-taghbir ta ghayr, ambayo inakuwa na sukuni, taghbiru, taeleza maana yake. Kwa nimewaacha watu hawa wanatumia at-taghbir, wanawazuia watu kwao na Qur'an, na wao ni mazanadiqa, ni mazanadiqa. Haya maneno yamenukuliwa kutoka kwa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wanachuoni wengi katika madhhabi yake na wengineo katika muhaddithuna wameyanukuu maneno haya kwamba Shafi'i amesema hivi. Kwa hiyo hawa waliozusha as-samaa wakaongeza kitu kingine, walikuwa wanachukua al-qadhib, kipande cha fimbo, wanachukua fimbo wanapiga katika al-adim, kwenye ngozi, inawekwa ngozi au katika uisada, katika mto, inapigwa pale mpaka kunatoka vumbi. Kwa hiyo wanaimba na huku wanapiga vitu pale, wanapiga pale na wengine wakicheza. Kwa hiyo jambo likarefuka likaja hivyo sasa, ikawa kuna as-samaa war-raqs, na kucheza. Ikawa sasa wanataja nyimbo za akhira wanaziimba, nyimbo za kujikurubisha, yani maneno ya kujikurubisha kwa Allah, wanataja maneno ya tauhid kama la ilaha illa Allah, wanataja maneno ya salatu ala nabi, lakini wanayaleta kwa njia ya nyimbo, alafu wakaleta na takbir, alafu wakaanza kucheza, na wengine wanapiga makofi. Na tulitaja siku moja hapa maneno ya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Dar al-Hijra, alipoletewa kesi ya watu an-nasibin. Tutakuja kueleza inshallah maneno hayo wakati tukitazama usufi huu ambao umekuja na sura nyingine mpya sasa, tofauti na ile zuhudi, namna maulama wa ahli sunna wanavyozungumza. Kwa hiyo kukazushwa kitu Imam Ibn Jawzi anasema ikaja samai na ikaja kucheza, ikawa watu sasa kuto watu wacheza tu. Sasa hebu tumdhukuru Allah kidogo, basi watu waimba na huko wanapiga kofi, wengine wanacheza. Sasa anasema famala ilayhim tulabul akhira, wakamili wakapondokea kwa wao wenye kuitafuta akhira, mina alawami, katika wajinga. Kwa sababu kuna watu wapenda akhira na wapenda dini, lakini ni wajinga, hawajui kutofautisha baina ya hiki na hiki, baina ya cheusi na cheupe katika dini, baina alhabil wal nabil, baina salih wa talih. Wao mapenzi yao ni ibada. Kwa hiyo kwa kuwa wataka akhira, na pale patajwa Allah subhanahu wa ta'ala au waswali wa mtume, watu wengi katika hao wajinga wakakimbilia katika hilo. Lima yudhihirunahu min at-tazahhur, kwa vile kwa yale wanaoyadhihirisha katika kuipa nyongo dunia zuhdi, wakionekana ni watu nyuso zao zimekaa kulialia tu, zimekaa katika khushur, ni watu wana tabia nzuri, wana zuhdi, watoa watu wasaidia. Sasa kwa vile wanavyoonekana namna walipokuwa katika zuhdi, kuna watu wakamili kwao kwamba hata shekhe fulani bwana, mtu wa ibada, mtu mwema, apenda maskini, apenda mafakiri, apenda hivi, anasaidia hiki, mtu wa akhlaq, wakatosheka na hayo. Kwa hiyo wakamili kwao wao, wamala ilayhim tulabu dunya, na wakamili kwao, wakapondokea kwao wenye kuitafuta dunia. Kwa nini watu wa dunia nao wamekwenda? Lima yarauna indahum min arrahati wallaibi, kwa yale walioyaona kwao katika mambo ya raha na kucheza. Kama tukienda pale tutacheza, maadamu hatuwezi kwenda disco, hatuwezi kwenda kwenye kumbi huko za muziki, sasa hata tukacheze kule msikitini. Kwa hiyo wakija wanakifuka kikweli kweli, tuna huyu ana nini huyu, kumbe anataka kumaliza asira zake, tayari ana mori ule wa kucheza. Sasa kashaambiwa usende kwenye ukumbi fulani, usende kwenye disco, usende wapi. Sasa huko kapata kwamba kuna kucheza huko, kwa acheza kumaliza hasira. Sasa mbona kweli huyu ndio dhikri amfanya huyu, kweli ampenda mtume huyu au? Kwa famala ilayhim tulabu dunya lima yarawnahu inda mila, lima yarawna indahu min arrahati wal la'ib. Sasa anasema fala budda min kashfi talbisi iblisi alayhim fi tariqati alqawm. Kwa hiyo hapana budi kuikashifu, kuiweka wazi, kuweka wazi kule kutatiza kwa iblisi juu yao kupitia katika njia ya hawa jamaa. Wala yankashifu dhalika illa bikashfi ahli asli hadhihi tariqati wa furu'iha, na wala halitafunuka jambo hilo isipokuwa kwa kufunua asli ya tariqa hizi na tanzu zake, wa sharhi umuriha, na kusherehesha mambo yake. Wallahu almuwaffiqu lis-sawab, na Allah ndiye mwenye kuwafikisha kwenye usawa. Akaanza kutaja asili ya neno hili ambayo jana tulitaja, haina haja kurejea tena katika aliyotaja al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Anasema wa hadha al-ism dhahara lilqaumi sanata mi'atayn wa lamma dhaharahu awailuhum takallamu fihi wa abbaru an sifatihi bi'ibaratin kathira. Anasema na jina hili limedhihiri kwa hawa jamaa kabla ya mwaka 200, na wakati walipolidhihirisha wale wa mwanzo wao wakazungumza kwa ibara, na wakazungumza katika neno hilo na wakaabiri kwa sifa zake kwa ibara nyingi. Wa hasiluha, na natija yake anna at-tasawuf indahum riyadatun nafs, kwamba natija maneno yote yanayokwenda huko ni kwamba usufi kwa wao ni riadha ya nafsi. Ikawa nafsi inazoeshwa katika mambo fulani, mazoezi fulani yanafanyika na hali fulani mpaka mtu anaweza. Kama kukana njaa, tukana njaa tu. Mpaka una maruweruwe. Anajizoesha hivyo hali. Haya utayataja pia. Ukaona kwamba maneno tu. Wa mujahadatu tabi'i, na kwa wao vile vile usufi ni kujipinda, kuipinda ile tabia, biradhihi ala akhlaqi radhila, kwa kuirejesha kwake, kuitoa kwenye tabia chafu, wa hamlihi ala akhlaqi jamila, na kuichukua nafsi hiyo kuipeleka katika tabia nzuri, minazuhdi walhilmi wasabri walikhlas wasidq, ambazo tabia nzuri zenyewe ni azuhdi na upole na sutra na ikhlas na ukweli, ila ghairi dhalika min al-khisal al-hasana, na yasiyokuwa hayo katika tabia, katika mambo mazuri, alati taksibu al-madaiha fi dunya wa thawaba fi al-ukhra, mazina chuma sifa njema katika dunia na thawabu kwa akhira. Kisha anasema wala hadha, na juu ya hali hii, kana awailu al-qawm, ndivyo walipokuwa wale wa mwanzo katika jamaa. Wale wa mwanzo wanaotajwa kina Junaid ambao tutakuja kuwaona, wale walipokuwa wanatajwa, wale wa mwanzo walikuwa hivyo. Falabbasa iblisu iblisu alaihim fi ashiyaa thumma labbasa ala man ba'dahu, kisha akawatatiza wao iblisi katika baadhi katika vitu. Maana hata wa mwanzo kuna vitu waliingiziwa na iblisi, kisha akawatatiza waliokuja baada yao, mintabiihim, katika wale waliofuata wao. Fakullama zada qarnun, fakullama madha qarnun zada tamauhu fi qarni thani, kila inapopita karne basi huizidisha ile tamaa yake ibilisi kwao katika karne ya pili, anazidisha tamaa yake ya karne ya pili. Shona anashafanya hivi, anakuja katika anatumai kwamba hawa wanaokuja mbeleni sasa hawa mtawakoroga zaidi. Fazada talbisuhu alayhim ila an tamakkana min almutaakhirin ghayat at-tamakkun, akazidisha kutatiza kwake juu yao mpaka akamakinika kwa wale waliokuja nyuma, upeo wa mwisho kumakinika, ikawa amevuruga jambo lao, limekuja ovyo ovyo kabisa katika hawa waliokuja baadaye. Sasa asema ikawa asli ya talbisi yake juu yao, annahu saddahum anil ilm, akawazuia wao na elimu, wa arahum anna almaqsud al-amal, na akawaonyesha wao kwa makusudio ni amali tu. Falamma atfa'a misbah al-ilm indahum, alipo izima taa ya elimu kwao, takhabbatu fi dhulumat, walianza kujikwaa na kuanza kujikungwana, kuanguka katika viza, kuanguka katika giza. Faminhum man arahu anna al-maqsuda min dhalika tarku ad-dunya fil jumla, kuna katika wao waliowaonyesha kwamba makusudio haya ni kuiacha dunia kwa ujumla. Farafadhu ma yuslihu abidana, wakayakataa wakayaacha hata yale ambayo yanasilihisha yanatengeneza viwiliwili vyao, yani vitu ambavyo itakuwa ni maslahi kwa viwiliwili vyao, wakavikataa kabisa, kula, kuvaa vizuri, kuoga na mengineyo. Washabahu almala bil aqarib, na wakaifananisha mali na nge, na wakasahau kwamba hiyo mali imeumbwa kwa ajili ya maslahi, au kwamba yeye ameumbwa kwa masalihi mengi yumani. Wabalaghu fil hamli ala nufus, na wakapea mno katika kuzichukua nafsi, hatta annahu kana fihim man la yataji, mpaka walipatikana katika wao yule ambaye halali, kwa mtu halali kabisa. Wa haulai kanat maqasiduhum hasana, hawa makusudio yao yalikuwa ni mazuri, ghaira annahum ala ghairi aljadda, isipokuwa hawakuwa katika usawa, katika njia ya haki, kwa sababu walikuja watu katika zama za Mtume SAW wakaulizia ibada za Mtume SAW kwa baadhi ya wake zake, wakaelezewa, wakaona kwamba kumbe Mtume SAW afanya ibada chache, lakini kwa sababu kushasamehewa madhambi yake. Kwa mmoja akaapa akasema, mimi nitasimama juani wala sitakaa. Mwingine akasema, mimi sitaoa wanawake. Mwingine akasema, mimi sitalala usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akawakemea wote wale, akawaambia kwamba mimi ndiye nimwogopa zaidi Allah kuliko nyinyi nyote, kuliko umma wote, lakini mimi ninafunga na kisha ninafungua, نصوالي لنلالا لنهوى ونواك فمن رغب عن سنتي فليس مني na yoyote atakayechukia atakwenda kinyume na mwenendo wangu basi huyo si katika mimi. Sasa katika masufi wako ambao walijitahidi wakafikia katika daraja hizi ikawa hata usiku pia hawalali kabisa, hii ni ibada, ibada ya kitoa kwenye jambo hili kutaja kumtaja Allah tabaraka wa taala, atamshalia mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza tasbihi hapa atakuta tahlili, akimaliza tahlili atakuta takbir, akimaliza hivyo atasoma Qur'ani, akimaliza hapa atasimama aswali swala ndefu usiku kucha hakuna kulala. Sasa anasema hawa walikuwa makusudio mazuri lakini hawakuwa katika njia. Abu al-Faraj ibn al-Jawzi rahimahullah anasema hivi, ndipo shaytani alipowatezea katika jambo hilo wa fihim man kana li qillati ilmihi, na kuna katika wao yule ambaye alikuwa kwa sababu ya uchache wa elimu yake, kwa sababu shetani alishawaingia katika mlango huo, ya'malu bima yaqau ilayhi min al-ahadith al-mawdu'a wa huwa la yadri. Kuna katika wao ambao kwa sababu ya uchache wa elimu yake alikuwa akiifanyia kazi kile kinachotoka kwake yeye katika hadithi za kutunga na hali ya kwa yeye hajui. Ikawa masufi pia katika vitu ambavyo vinawasumbua sana ni kutumia ahadithi mawdu'a zilizokuja kuzungumzia baadhi ya ibadat, baadhi ya ahwal, baadhi ya kadha, yeye tume mahadithi mawdu'a tu. Na haya yako utakuta vitu vingi katika ibadat zimeasisiwa katika al-ahadith al-mawdu'a al-makdhuba, hadithi zilizozuliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wao wanazifanyia kazi na wako mbali na elimu ya hadithi hasa katika zama hizi. Na ukimwona katika wao anajitahidi andika, basi tunaona basi ni mulabbis kama as-saggaf. سداف الملبس. طيب ثم جاء أقوام يعني نلاقي ابن الجوزي كيش وثاجة وتوينجين فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في ذلك مثل الحارث مثل الحارث المحاسبي كيش وثاجة وتوينجين وكوازهم زيواو كوسو فضلا زنجاء لو فقيري wakawatia wasiwasi na wakawatia fikra na wakaandika vitabu katika hilo. Mfano wa hao waliandika vitabu ni al-Harith al-Muhasibi, akaandika vitabu akazungumzia mambo haya. Wajaa akharun, na wakaja wengine tena, mambo yamekwenda kidogo kidogo. Wengine walipokuja, fahadhabu madhhab at-tasawuf wa afraduhu bi sifatin mayazuhu biha min al-ikhtisas, wakaja wakayatenganisha madhhabi, wakayatakasa, yani wakayatenganisha madhhabi ya usufi na wakayatenga kwa sifa maalumu walizo utenga huo usufi, ambazo wamehusika katika ikhtisasi, katika sifa maalumu walizohusisha huo usufi, bil muraqqa, kwa nguo zenye viraka. Sababu muraqqa ni thawbun, ni nguo ambayo imekatwa ikabandikwa kwenye nguo nyingine, wenyewe wanaita al-khirqa. Sasa kusema al-khirqa ni istilahi ya kisufi. Kwa hiyo ikawa mtu ana kanzu yake nzuri ameinunua leo, pingine anakatakata vipande, atachukua kipande cha rangi ya blue atabandika pale, na rangi ya udhurungi atabandika hapa, rangi nyeusi atabandika hapa. Kwa hiyo ukimwona amevaa nguo na viraka viraka hivi, nini hataki? Hataki dunia, hataki dunia. Ibn al-Jawzi aeleza hapo zamani, kwa hiyo siku hizi kidogo wengi katika wao wamestaarabika sana, vaa nguo za kupendeza, lakini walifikia kiwango hicho. Kadhalika wasamai, na wakawa wameingia wameandika kuhusu samaa. Tutakuja kuwataja walioandika vitabu kuhusu samaa, kwa sababu pia kuna masala ya muziki tumeyazungumzia, na risala haiko mbali kutoka insha Allah tutayataja haya mambo. Tumeyataja masala ya samaa wal wajd, na wajd yani hali fulani inamtukia mtu mpaka anapoteza fahamu, umidadi, mtu anaponesha midadi anaweza kuanguka. Tumeona mtu kumbe pressure au kitu gani hiyo anajifanyisha, kisha sikia zile kasida zimemwingia, anapandisha mapepo kabisa, atakuua watu. Hayo yapo. Waraksi, na kucheza. Watasfiqi, na kupiga kofi. Watamayazu biziadati nadhafati watahara, na wakasifika wakatengeka kwa ziada ya nadhafa na tahara kwa sababu ya wasiwasi. Thumma ma zala al-amru yammi wal ashyahu yadhauna lahum awdaan, kisha halikuacha jambo linakuwa na mashekhi wanawaekea wao hali fulani, wayatakallamuna biwaqi'atihi, na wanazungumza kuhusiana hali zao. Wayattafiqu bu'duhum 'anil ulama'i la bal ru'yatuhum ma hum fihi awfa al-'ulumi hatta sammawhu 'ilma al-batin wa ja'alu 'ilma ash-shari'ati 'ilma adh-dhahir, na wanaafikiana kule kuwa mbali kwao na wanawachuoni. Asema hapana, bali kule kuona kwao kwamba yale waliokuwa nayo wao ndiyo elimu iliyotimia zaidi kuliko elimu ya maulama, na wakaita elimu waliokuwa nayo ni elimu ya batin, elimu ya ndani, na hayo waliokuwa nao na wachuoni wa sharia wa fuqaha muhaddithun wakaziita elimu hizo ni elimu za dhahir. Kwa hiyo kama wao sasa wana elimu ya batin, wewe ujishughulisha na ukishughulisha mambo kusoma elimu fiqh na hulim, wewe usome elimu ya dhahir, huna elimu ya batin. Kuna kitu wenyewe wasema, kuna kitu hicho lazima upewe kitu. Unajua watu kwamba watu sasa wajua kuna vitu vingi wasoma tu, lakini kuna vitu hawajapewa, kuna vitu. Ukisikia hivyo vitu vinavyotajwa hivyo, ndio hiyo elimu inaitwa elimu ya batin. Kwa hiyo wao wanaona kwamba elimu hiyo ndio elimu bora zaidi kuliko hii elimu ya kujishughulisha elimu ya dini. Haya kwa hivi sasa yapo katika baadhi ya tarika. Baadhi ya tarika wameshtuka, wakona lazima tuende na elimu, lakini wamekhalifu hii asli. Kibaadhi ya tarika wao kusoma hakuna. Wewe utakaa miaka 20 kwa shekhe, kazi yako wewe kuimba, utakafundishwa nyimbo, utafundishwa kadha, utafundishwa adabu, utafundishwa kadha, namna ya kumbusu, namna ya kumnyenyekea shekhe, namna ya kumtumikia. Utakaa miaka nenda miaka rudi, kuna vitu utavijua, vile vitu vinavyohusiana na hadhara na vitu kadha kadha, ambapo yule ndio ile ilmu ya sawa, ilmu ya batin. Na uganga lazima usomeshwe ndani, usomeshwe na uganga uongezee ilmu ya batin, tie nguvu. Asema minhum man kharaja bihi aljuu ila alkhayalat alfasida, na kuna ambao zimewatoa wao njaa kwenye kuwapeleka kwenye fikra chafu, wakawa na maruerue. Sasa kwa mtu anakaa na njaa, anajizoesha kukaa na njaa mpaka sasa ikampelekea kwenye maruerue, imekaa na mafikra machafu. Fadaa ishq alhaq walhaman fihi, wakadai kupata ishq, na ishq ni mapenzi fulani hivi ainaje kuyataja, wao wakao wao wana mapenzi ya kuitamani haki. Fakannahum takhayalu shakhsan, kana kwamba wao hiyo haki wameidhania, kwamba wameika kwenye sura kwamba haki ni kama mtu mustahsanu sura, mwenye sura nzuri. Fahamu bihi, wakawa wao sasa wanamtamani, wakaitamani hiyo haki. Wa haulai baina alkufri walbid'a, Ibn al-Jawzi anasema na hao baina ya ukafiri na bid'a, ima kwenye kufuru, akikosekana kwenye kufuru basi kwenye bid'a. Thumma tashaabat bi aqwam minhum turuq fafasadat aqaiduhum, kisha zikagawanyika kwa watu hao katika wao njia, zikawa hawa tarika yao ni kadha, hawa tarika yao kadha, wale tarika yao ni kadha. Fafasadat aqaiduhum, na zikafisidika itikadi zao. Faminhum man qala bil hulul, kuna katika hawa waliosema kuhusu al hulul, na haya yamethibitishwa na baadhi ya wanawachuoni wao na mpaka kufikia baadhi ya kukufurishwa, kama Al-Hallaj, ana maneno machafu kabisa, amefikia kusema kwamba ma fi jubbati illa Allah, au ma fi jubba illa Allah, hakuna katika joho hili isipokuwa kuna Allah. Hulul ni itikadi ya wanasema ni kuitakidi kuingia, annasut fi lahut, au kuingia lahut fi nasut, kwamba Allah tabarak kusema lahut ni kuingia Allah subhanahu wa ta'ala, kuingia kwa mwanadamu. Tutakuja kueleza insha Allah katika masala ya hulul na masala ya itihad na masala ya wahdatul wujud, vitu hivi viliingia kwa sufia, kina Ibn Arabi hao, wakina Ibn Sab'in, Ibn al-Farid, kina al-Hallaj, kina Abu al-Bistam na wengineo. wana akwali tunakuja kuzunguku wa kauli zao utaona mambo ya maajabu kabisa. Sasa utasema hii ndio ile zuhudi au kuna vitu vingine? Lakini vitu vingine vya ziada. Sasa hii ni zuhudi wamefunika tu juu yake. Anasema wa mazala iblisu yahbatuhum au yahbatuhum bifunun albidai. Ibn al-Jawzi anaendelea. Hakuacha kuwa ibilisi anawaingiza wao, anawaangusha wao katika fani mbalimbali za bid'a, hata ja'alu li anfusihim sunana, mpaka wakajalia wakaweka kujiwekea wao wenyewe sunna. Waja'a Abu Abdurrahman as-Sulami, akaja Abu Abdurrahman as-Sulami, Muhammad bin Hussein bin Musa as-Sulami an-Naisaburi, ambaye ni katika ulama al-mutasawwifa, alifariki mwaka 412. Fasannafa lahum kitab as-Sunan, akawaandikia wao kitabu cha Sunan. Wajamaa lahum haqa'iq at-tafsir, na akawakusanyia wao hakika za tafsiri. Fadhakara anhum fihi al-ajab fi tafsirihim, akataja kwa wao kutoka kwa wao katika kitabu hicho ajabu kabisa katika tafsiri zao ya Qur'an. Fi tafsirihim al-Qur'an, katika tafsiri zao za Qur'an. Bima yaqau lahum min ghairi isnad dhalik, kwa kile ambacho kinapatikana kwa wao pasi na kuigemeza haya, yani bila isnad ila asli min usuli ilmi, yani pasi na kuegemeza kwenye asli yoyote katika usuli za ilmi, katumia akili zake. Wa inma amaluhu ala madhahibihim, anasema yeye hapana vingine wamewachukulia wao juu ya madhahibu zao. Wal ajab, anasema Ibn al-Jawzi, na jambo la ajabu min wara'ihim fi at-ta'ami, ni kule kujichunga sana kwao katika chakula. Ikawa mtu hali ila cha halali na kila la kidogo, wanajichunga katika mambo ya vyakula, wana miko. Wa mbisatihim fi al-Qur'an, lakini kujua kwao katika Qur'an. Ikija Qur'an anaweza kutafsiri anavyotaka yeye mwenyewe. Kama ni chakula, mpaka ulize umepata wapi, imekuwaje. Kwa hiyo ugali ataogopa kuula ila kwa masharti hali sana, vitonge viwili vitatu, ataka kujua umetoka wapi. Lakini ikija Qur'ani akajisemea tu, sema tu, hakuna wara. Ndio maana maneno ya Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Lakini anataja Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, ana maneno tukija kuyataja mara nyingine, tukiwataja hawa mabwana hawa, asema haya maneno aliyozungumza mtu akidai kwamba hii ni tafsiri, basi yeye atakuwa amekufuru. Suyuti asema hivyo, moja na kwamba Suyuti naye amekuwa katika mrengo wa kisufi, lakini hakubaliani na maneno ya Abu Abdurrahman as-Sulami. Kitakidi kwamba hii ndio tafsiri ya Qur'ani, basi yeye atakuwa amekuwa kafiri. Sasa yeye akatunga kitabu akawekea hicho, masufi wakabeba. Na wanawachuoni wamemzungumza huyu bwana kama al-Imam Abu al-Khattab al-Bakr al-Khatib al-Baghdadi, anasema qala li Muhammad bin Yusuf al-Qattani an-Naisaburi qala kana Abu Abdurrahman as-Sulami ghayra thiqa, alikuwa Abu Abdurrahman as-Sulami si thiqa, wa lam yakun sami'a min al-Asam illa shay'an yasira, na hakuwa amesikia kutoka kwa al-Asam ambaye yeye anaimeza maneno kutoka kwake isipokuwa kitu kidogo tu. فلما مات الحاكم أبو عبد الله بن البيع حدث عن الأصم بتاريخ يحيى ابن معين بأشياء كثيرة سواه وكان يضع للصوفية الأحاديث. الفريقي الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ابن البيع وإمام الحاكم هو يبانا أكوى أنا سمونية كتوكوى الأصم كبتية كتاب تاريخ يحيى بن معين vitu vingi. Kisha anasema na alikuwa akitunga hadithi akiwekea masufu, kwamba kuna hadithi hii anaziweka anazitunga, kwa sababu wale watu wako mbali na ilmu, wako mbali na hadithi, hawajui baina sahihi na dhaifu, wanabeba. Kwa hiyo anatunga hadithi amwambia na hii pia na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, azua tu au azulia tu. Kina al-Khatib al-Baghdad wanaeleza habari hii. Wasannafa lahum Abu Nasr al-Sarraj kitaban sammahu Luma'u Sufiyya au Luma as-Sufiyya, kitabu kufuata taratibu wa Kiarabu katika hikaya Luma as-Sufiyya. Na akatunga kwa wao Abu Nasr as-Sarraj kitabu kilichoitwa Luma as-Sufiyya, dhakara fihi min al-i'tiqad al-kabih wal-kalam al-mardhul ma sanadhkuru minhu jumlatan insha Allah. Anasema Abu Nasr as-Sarraj ameandika kitabu Luma as-Sufiyya, akataja humo katika itikadi chafu na maneno mabaya ya kutupiliwa mbali, kiasi ambacho kile ambacho tutakitaja katika jumla au jumla katika maneno hayo insha Allah. Wasannafa lahum Abu Talib al-Makki kitaban au Qut al-Qulub fadhakara fihi al-ahadith al-batila وما لا يستند فيه إلى أصل وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي لا كاجا الإمام أكاجا أكتونغا كواتونغيا واو مصوفي أبو طالب المكي كتاب نتويتوا قوت القلوب كتونغا أكتاجا هم حديثي سباطل نزيلي أنبازو هزيجي ميكو ني أصل يويوتي akataja humo swala za usiku na mchana kwamba swala za usiku ni hizi swala za mchana ni hizi akataja swala nyingi wala hazina asli wa ghairi dhalika min almawdu'i wa dhakara fihi itiqad alfasid na sio kwa hayo katika maudhu' katika hadithi za kutunga na akataja ndani yake itikadi vile vile mbaya wa warada fihi qawl qala ba'd almukashifin wa hadha kalamun farigh وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه ناك يكاجهمو أنا سمع ومسمى بعض المكاشفين ناني من فارغ أنا هو جيوت ناك تاجا دنياكي همو كتوق بعض المصوفي كم بأ الله في وذهركي بعض المولياه دنيان إني أنا الله كم بكنا بعض المولياه ونمونا الله تبارك وتعالى أنا سمع أبو منصور القزاز أم تسمولي أبو بكر الخطيب قال قال أبو طاهر محمد بن العلاف قال دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسين بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ عنه أنه قال ليس على المخلوق أضر من الخالق الخطيب البغدادي يكبكيك وسنة ذهابا أنسيما كما أبو طالب المكي الإنجية بصرة بعد كفريق أبو الحسين بن سالم ناكد نسبشنا من نياكي مقال ياكي ناكفيك بغداد واتوك أسنيك فسبب يا وعظي ومسكليزة أكتشنغي من نياكي ناكتك يلوه فذيوة كما أمي يسيما أبو طالب المكي هو يلو عندك كتاب قوت القلوب أكسيما هكونا أنا يمذور زيدي كيومبي كليكم مومبا hakuna kitu kilichokuwa na madhara zaidi kwa kiumbe kama Allah muumba huyu ndo ana madhara zaidi kwa kiumbe fabadda'ahu an-nas wa hajaruhu wakambadilisha yeye watu na wakamuhama lakini kitabu chake kitategemewa kwa masufi ni katika vitabu umda wakitaja wenyewe katika orodha ya vitabu vyao kitaja kitabu qutul qulub cha nani cha al-imam al-arif billah abu talib al-makki abu talib al-makki أنا سمع الإمام الخطيب البغدادي وصنف أبو طالب المكي كتابا سماه قوت القلوب نكون قيراب حكاية سماه قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات أمتونغا أبو طالب المكي كتاب والتكيت قوت القلوب كبتيا لغة يمسوفي akataja ndani yake mambo ya munkari mambo mabaya kabisa mustabsha mambo yenye kufanywa kinyaa kabisa fi sifati katika sifa kuhusu sifa za Allah tutosheke naye maana maneno haishi bado anaendelea tu kufafanua al-Imam Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn al-Jawzi aliyefariki mwaka 597 rahmatullahi ta'ala alayhi kuhusiana masufi kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba si sahihi tunapozungumzia tasawuf na usufi vizuri mtu akawa nacho kitabu talbis iblis talbis iblis ni kitabu kizuri sana kitaweza kukuzindua wewe talbis iblis kwa watu wenye kutafuta elimu talbis iblis kwa maulama talbis iblis kwa mafukaha talbis iblis kwa zuhad talbis iblis kwa muhadithin talbis iblis kwa nuhat na wengineo na kila mahali ambapo unahusika utataja namna shetani anavyowachezea watu katika uwanja ambao wewe uko sasa yeye anaweza endelea kufafanua namna asili ilivyokuwa watu kwanza walijifunika na pazia la zuhdi lakini fatasa'a al-kharqu 'ala ar-raqi kiraka kikawa kikubwa kwa mshonaji kiziba hapa utachanika hapa chanika chanika mpaka فاتسع الخرق ولا الراقع في مambo yakaya yameharibika zaidi kwa hiyo si sahihi kama alifanya Yusuf Khattari Muhammad mwenye al-mawsu'ah al-yusufiyya nilivyonukuu hapo mwanzo anaonyesha kwamba usufi ni zuhdi ndivyo anavyotaka kuwaelezea watu. Ange na bila shaka kitabu Talbis Iblis ya Imam Ibn al-Jawzi anacho, na anajua tofauti zilizokuwa hapo kale, zuhudi ilivyokuwa, na zuhudi ilikuwa kwa masahaba wote, hakuna sahaba huyo kuwa zahid. Wote masahaba walikuwa katika zuhudi, waliacha dunia wakaamua kukimbilia akhira, na ndio maana ya zuhudi. Sasa kuwachagua watatu, akamtaja Sayyidina Abu Dharr, akamtaja tena Salman al-Farisi na nani, na Hudhaifa ibn al-Yamani, hana sababu yoyote ya msingi, kaamua tu. Kwa hiyo si sawa kuinasibisha at-tasawuf na zuhud, ni vitu viwili tofauti. Kama tulivyoona masala ya samaa wa taghbir, kadhalika masala ya al-wajd, masala ya muraqqa, masala ya al-raqs wa at-tasfiq na mingineyo ambayo yametokea, haya yalikuja baadaye, wala hakuwa kwa saadatu al-muttaqin wa saadatu az-zuhad, as-sahaba wa tabi'in ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان والأوزاعي وابن المبارك والليثي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولتشي هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.